าจะและและอันบันติงบันติงบันติงบอมเย็นและและอันเป็นหนักช้างก็งันบอดจงออกปีปัจจิตาเนเกิดตันบาจะและอันอันยกปีเตะที่ปานันมาสู่อัน จับกอดจับแล้ว